Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie minister Macierewicz składa do prokuratury doniesienie na byłego premiera Donalda Tuska. Chodzi o katastrofę smoleńską. Prezydent Andrzej Duda czeka na dalsze wyjaśnienia od szefa MON-u, m.in. w sprawie atoszatów wojskowych. Komisja Europejska apeluje do krajów członkowskich Unii, by wypełniły zobowiązania i przyjęły uchodźców. Szef MON-u składa w prokuraturze krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Donalda Tuska. Minister Antoni Macierewicz pisze w doniesieniu, że jeszcze jako premier nie dopełnił on ciążących na nim obowiązków. Przede wszystkim nie zagwarantował udziału polskich przedstawicieli we wszystkich czynnościach na miejscu katastrofy smoleńskiej oraz nie wyegzekwował zwrotu wraku Tu-154M, o czym mówił dziś też rzecznik rządu Rafał Bochenek. W związku z pominięciem porozumienia, na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Zdaniem byłego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka z PO zarzuty Antoniego Macierewicza są absurdalne. Żenujące i oby tak dalej. Jeszcze niech codziennie Antoni Macierewicz składa wniosek o Donalda Tuska, to codziennie o 1 punkt procentowy będą spadały notowania PiS. Ministra Macierewicza broni rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. Każdy ma prawo składać wnioski do prokuratury, jeżeli jest cień podejrzenia co do jego działalności. Prokuratura Krajowa od sierpnia ubiegłego roku prowadzi już jedno śledztwo dotyczące zdrady narodowej. Na razie jednak nie ujawnia szczegółów tego postępowania. Wiadomo tylko, że to jedno ze śledztw okołosmoleńskich. Wielonarodowe dowództwo dywizji w Elblągu osiągnie wstępną gotowość terminowo lub z niewielkim przesunięciem czasowym, zaś kandydaci na wojskowych attaché zostali wskazani i przechodzą weryfikację, napisał do prezydenta Andrzeja Dudy szef MON Antoni Macierewicz. Ale prezydent nie jest zadowolony z odpowiedzi ministra obrony na swoje dwa listy, dlatego jak zapowiada prezydencki rzecznik Marek Magierowski, Andrzej Duda zamierza kontynuować korespondencję z Antonim Macierewiczem. Wyskosuję na pewno do pana ministra kolejne pismo lub kolejne pisma w tych sprawach, oczekując bardziej precyzyjnych i bardziej szczegółowych odpowiedzi i danych na te kwestie, które pana prezydenta najbardziej nurtują. Na korespondencji się nie skończy. W przyszłym tygodniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprosi ministra obrony na rozmowę z Andrzejem Dudą. Nie tylko na poruszane w listach tematy, chodzi także o kwestie bezpieczeństwa. PiS uważa, że pewna różnica zdań między prezydentem i szefem MON-u świadczy o wspólnej trosce o armię. Opozycja zarzuca prezydentowi, że jego działania są spóźnione i nie dotyczą na przykład licznych odejść wojskowych z armii. Nie wszystkie ośrodki kardiologiczne trafią do sieci szpitali. Pozostałe będą finansowane w drodze konkursów, zapewnił dziś prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna. To odpowiedź na obawy polskich kardiologów, którzy wyliczyli, że po wejściu w życie reformy może zabraknąć pieniędzy na funkcjonowanie około 40 ze 150 szpitali kardiologii interwencyjnej. Największy niepokój budziły małe regionalne ośrodki, które według profesora Dariusza Dudka z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być likwidowane w pierwszej kolejności. Te 160 ośrodków, które funkcjonuje, one gwarantują zabezpieczenie terytorialne kraju. Jeżeli ich będzie kilkadziesiąt nawet, to jest zagrożenie dla życia pacjentów właśnie w tych regionach wiejskich, małych miasteczek. To jest nieprawda. Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Sieć będzie uzupełniana w drodze konkursowej od tych świadczeniodawców, którzy w tej sieci są niezbędni. My akceptujemy te propozycje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli określenie dostępności w zależności od liczby mieszkańców. Informacja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którą dzisiaj usłyszeliśmy, jest krzepiąca. Profesor Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obawialiśmy się, że te jednostki mogą pozostać za siecią szpitali, a trzeba pamiętać, że im krótszy czas do otwarcia naczynia, tym większy sukces terapeutyczny. Otwarcie naczynia to najszybszy sposób na likwidację zatorów prowadzących do zawałów serca. Pomimo spadku liczby zgonów w Polsce, nadal jest dwukrotnie więcej osób z chorobami wieńcowymi niż na przykład w Danii czy Holandii. Komisja Europejska apeluje do krajów członkowskich Unii, by te wypełniły zobowiązania i przyjęły uchodźców. Zapowiada też konsekwencje. Chodzi o zawartą we wrześniu 2015 roku umowę między państwami unijnymi w sprawie przyjęcia 160 tysięcy migrantów znajdujących się na terenie Grecji i Włoch. Do tej pory rozlokowano tylko 14 tysięcy osób. Wierzymy, że wszystkie kraje członkowskie pozytywnie odpowiedzą na swoje zobowiązania. Te zobowiązania zostały bowiem podjęte wspólnie przez wszystkich 1,5 roku temu w Luksemburgu. Tak, jeśli tego nie zrobią, to Komisja ma narzędzia i władzę, by to narzucić. Jeśli nie spełnią obowiązków, będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki. Mówił dziś w Warszawie komisarz Dimitris Avramopoulos. Nie ujawnił, jakich środków komisja może użyć wobec tych krajów, które nie wywiązują się ze zobowiązań. Do tej pory najwięcej uchodźców przyjęły Niemcy, Francja i Holandia. Nad Wisłę nie przesiedlono dotąd żadnego uchodźcy. Nie zgadza się na to rząd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Michał Wąsiorowski. I w końcu się udało. Pierwszy trening naszej reprezentacji został wcześniej przełożony z powodu późnego przylotu części piłkarzy. Dziś już trenowali, choć jeszcze bez Lewandowskiego, Błaszczykowskiego, Piszczka, Jędrzejczyka i Pazdana, którzy dostali wolne. Karol Linety i Kamil Glik tylko truchtali dookoła boiska. Ale spokojnie, nie ma się o co martwić. Wszyscy są zdrowi, ale niektórzy potrzebowali nieco więcej odpoczynku, zapewnia asystent selekcjonera Nawałki Bogdan Zając. I dodaje, że niedzielny mecz z Czarnogórą to będzie wielka przeprawa. Musimy pamiętać o tym, że Czarnogórcy też z nastawieniem do tego będą podchodzili, że gdy pokonają Polaków, mają szansę skoczyć na pierwsze miejsce. Każdy walczy o swoje, więc wiemy, że to spotkanie naprawdę będzie bardzo ważne później w końcowym rozrachunku. Ten mecz w niedzielę, jutro trening na Stadionie Warszawskiej Polonii, niestety zamknięty dla widzów i dla dziennikarzy. O Mistrzostwo Polski walczą hokeiści. W pierwszym meczu finałowym GKS Tychy pokonał Krakowie 3-2. W meczu o brąz pod Hale Nowy Targ przegrał natomiast z Polonią Bytom 1-3. A propos hokeja, okazuje się, że zawodnicy NHL mogą nie zagrać na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Komisarz Ligi Gary Bettman oświadczył dziś, że negocjacje w tej sprawie niestety utknęły w martwym punkcie. Ale spokojnie, czasy na rozmowy jest jeszcze sporo. W Ekstraklasie siatkarek mała niespodzianka. Impel Wrocław pokonał 3-1 Chemika Police. Izabela Bełcik z Chemika nie była więc zachwycona. Nie potrafiłyśmy utrzymać przewagi w tym czwartym secie. Dziewczyny też i bardzo dobrze zagrały blok obrona w tym systemie i nawet później jak przeprowadzały swoje kontry po raz kolejny, no to gdzieś tam w końcu im się udawało te ataki umieścić po naszej stronie boiska, czego też nie było po naszej stronie. I na koniec tenis prosto z Miami, gdzie dziś zakończyły się eliminacje do turnieju głównego, a Jan Pachlowski spotkał się z drugą tenisistką świata, Angeliką Kerber. Angelika Kerber wśród kobiet rozstawiona jest w Miami z numerem 1. Tenisistka szczególnie ceni sobie grę w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak podkreśla, ma grupę bardzo oddanych fanów. Cieszę się, bo zawsze jak tutaj jestem właśnie w Stanach, to dużo Polaków tutaj jest i dużo kibiców mam. Niemiecka tenisistka rodem z Polski w ostatnim roku notuje największe sukcesy w karierze. To diametralnie zmieniło jej życie. Dużo ludzi mnie teraz zna, obojętnie gdzie jestem, wszyscy na mnie patrzą i też z media. Mam tyle rzeczy do robienia, więc dużo rzeczy się zmieniło. Z eliminacji odpadła Magdalinet. Polka uległa niżej notowanej Białosińce Sasnowicz 4-6-2-6. Przegrała z nią już czwarty mecz w karierze, nie odnosząc zwycięstwa. W deblu z zagranicznymi partnerami na Florydzie wystąpią Alicja Rosolska, Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. W singlu kobiet Agnieszka Radwańska rozstawiona jest z piątką. W pierwszej rundzie ma wolny los. Z Miami Jan Pachlowski. I na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Jutro z wyjątkiem północnej części kraju sporo chmur i opadów deszczu. Wysoko w Tatrach będzie pruszył śnieg, a na termometrach przeważnie 7-9 stopni, tylko na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Big Daddy Wilson. Fascynujący i tajemniczy głos współczesnego bluesa zabrzmi w Trójce. Artysta wraz ze swym trio wystąpi w Suwalskim Ośrodku Kultury, by zwiastować jubileuszowy 10. Suwałki Blues Festival. Transmisja koncertu w najbliższy czwartek o 22.05 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Minęło 8,5 minuty po godzinie 23. Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór. Zaczynamy? Powtórek z rozrywki. Gdy czasem młoda polonistka, taka naiwna, schludna, taka egzaltowana, świeża, czysta, że chciałoby się siąść i płakać. Więc gdy ta polonistka właśnie, małpując młodopolskie pozy, wybiegnie o porannym czasie bosą na łąkę między brzozy, razem wybiegnie o porannym czasie bosą na łąkę między brzozy. Poigra z Pliszką i z Kowronkiem, oraz pudliszką i biedronką. Przywita ze wschodzącym słonkiem, wołając witaj jasne słonko. Z róż i powojów spleci wieńce, pomacha rączką do motyla, kraśnym obleje się rumieńcem, widząc jak pszczółka kwiat zapyla. Kraśnym obleje się rumieńcem, widząc jak pszczółka kwiat zapyla. Coś z Anny German, gdy zanuci, wyrecytuje coś zasnyka, a potem bardzo się zasmuci nad żabką, którą buć odwyka, i chcąc zapłakać nad półtrupem, bo drugie pół ten bocian urwał, wlizie tą bosą nogą w kupę i wyda okrzyk: możesz kurwa. To jeśli byłbym na tej łące naszym świadkiem tego zgrzytu, jak jestem facet niepijący, pół litra wyklałbym z zachwytu. Małgosia Zwierzchowska i Oleg Grotowski z piosenką o zachwyceniu, której słowa napisał Andrzej Waligórski, rozpoczęli nasze spotkanie, bo pewnie skoro słyszymy się o tej porze, to wszystkich nas ten pierwszowiosenny dzień tak zachwycił, tak złapał za serca, że do tej pory nie chce puścić i nijak zasnąć się nie da, to korzystajmy z tego, przynajmniej do północy. Adres, jeżeli chcieliby Państwo do nas napisać, to powtorek@polskieradio.pl. Za kilkanaście minut w studiu pojawią się wieczorni goście. Pożegnamy się jak zwykle w te jeszcze nie środy, a już nie wtorki, czyli powtorki, słuchowiskiem Marii Czubaszek, ale najpierw o wiosennej radości. Katarzyna Zygmunt ze wstępem Roberta Górskiego, bardzo serdecznie Jan Węglowski, kabaret potem, a jako pierwszy kabaret moralnego niepokoju. I sytuacja, która będzie się powtarzać coraz częściej, skoro robi się cieplej, przyjemniej, a życie towarzyskie przenosi się jak najdalej od domu. Zenek, słuchaj, jakby co, byłem wczoraj u ciebie. Dobrze. Ale przecież nie byłeś wczoraj u mnie. No nie byłem, ale jakby co, rozumiesz, jakby co, jakby kto się pytał, to byłem. A, jakby co, to byłeś, tak? Tak. Aha, jakby co, bo tak to nie byłeś. Dobra. Ty, patrz, idzie tu twoja żona. Nie, Sendusiu, ona tu nie idzie. Ona tu nie idzie. Ona tu lezie. Lezie, żeby się przychrzanić. To znaczy, przychrzanić to będzie się pytać? Nie, Sendusiu, ona się nie pyta, ona się w ogóle nie pyta. Aha. Ona się dopytuje. Jak się mnie dopyta na przykład, co robiliśmy wczoraj, jakby co, to co robiliśmy, jakby co? No to jakby co, to coś wymyślisz, no. Ja mam coś wymyślać, przecież ja jestem głupi jak but. No właśnie, dogadacie się. Dobry wieczór, Bogdan. Dobry wieczór, pani Ireno. O, to pan, panie Zenku, nie zauważyłam pana. A ja z daleka widziałem, jak pani tu lezie. Gdzie wczoraj byłeś, Bogdan? U Zenka. Tak, panie Zenku? Tak, pani Ireno, jakby co, to był u mnie. I co robiliście? Nic, pani Ireno. Niech cię szlak cholera, ale masz wyobraźnię. Nic, tak? Do niczego to on się nadaje jak mało kto. No ale co robiliście? Graliśmy w piłkę. Tak, pani Ireno, tak. Właśnie, graliśmy w piłkę. Graliśmy w piłkę. W taką ulewę? U nas nie padało, Zenek, tak, padało? Tak, w ogóle nie padało. W ogóle było sucho, sucho mi się chciało pić nawet. Tak. A kto grał? Kto nie grał? Wszyscy grali. To znaczy grał tak, Zenek grałem, ja grałem. On grał, ja, my dwaj, to tak. Już czterech. Aha. Potem był jeszcze Irek Komosa, Jurek Ćmier. Irek Komosa, tak? To ten, co ma obie nogi w gipsie? Tak, ten. To znaczy, wiesz, graliśmy. Odbijaliśmy sobie. Bez przesady. Nie bądź głupia. W taką ulewę. Właśnie, kto by grał? Niech pani nie będzie głupia. Nikt nie grał. Dobra, co było po piłce? Po piłce? No to poszliśmy do Zenka. Tak, jakby co, poszliśmy do mnie. No i co u Zenka? Jakby co, to u Zenka, to u mnie, jakby co, tak? Bo to ja jestem Zenek. Obiad. Jakby co to u mnie muzenka obiad był. Pyszny był obiad, Irena, i żałuj, że tego obiadu nie jadłaś. Był pyszny obiad. Co było na obiad? Co było? To jest, ja znowu mam. No co było? Była, proszę pani Ireno, chińszczyzna. Chińszczyzna, tak, Bogdan? Przecież ty nienawidzisz chińszczyzny. Nienawidzisz. Sorry. To znaczy, wiesz, nienawidzę. Nie przepadam. Nienawidzę to koreańszczyzny. Żadnej koreańszczyzny nienawidzę. Żadnej lubię koreańszczyznę? Nienawidzi. Ani północnej, ani południowej. Żadnej. Dobra, tak. Co było po obiedzie? Po obiedzie. Normalnie, zwyczajnie. Normalka, nie? No ale co konkretnie? Konkretnie chcesz. Bo nie konkretnie, to tak zwyczajnie. A konkretnie to też zwyczajnie, ale oglądaliśmy telewizję. Mhm. Co w telewizji? No co w telewizji? Film. Jaki? Amerykański. O czym? Zenek. To znaczy, wie pani, oglądaliśmy. Nie oglądaliśmy. Nie. A, proszę bardzo, rudy włos, rudy włos. Znowu jakaś baba, tak? Irena, proszę cię, przecież wiesz, że jesteś jedyna. Słuchaj, masz po prostu 15 sekund, żeby wymyśleć jakieś mało idiotyczne wytłumaczenie. Proszę, raz. Dobrze. Dwa. Zenek ma w domu oswojonego lisa. Tak, panie Zenku? Lisa. Tak, mam. Jakby co, to je mi z ręki. A co taki lis je? Co lis je? To samo co pies. Koty. Znaczy właściwie wszystko jak świnia. A te perfumy to co, Bogdan? A te perfumy to co, Zenek? A te perfumy to pani Ireno, że tak śmierdzi lis. Znaczy w lesie on tak jak runo leśne i on w ten sposób jakby co tumani ofiary. Otumania właściwie. Tak? Tak. Tak. Tak. Dobra, Zenek. I dobra, Bogdan. I niech ci będzie. A teraz szuraj do domu. Raz! Po prostu. Raz! Tak. Widzi pan? Panie Zenku, jakie to bogdanowe koślawy? Tak, pani Ireno. Wygląda jak ruska bukwa. A pan, panie Zenku, humor to ma. Humor ma. Panie Zenku, ja tak się na pana patrzę. A może byśmy tak się gdzieś wybrali wieczorem, co? Obejrzeli liska. Co pani Ireno, my? Ale, tak. A Bogdan będzie się przychrzaniał. Panie Zenku, jakby co? To pan co wymyśli? Pan ma głowę. Znowu. No jak? Z czym, pani Irenko? No, z tym liskiem. Z jakim liskiem? No jak to z jakim liskiem? A, z tym! Znaczy, już go nie ma. Nie ma go. Wczoraj był, a dzisiaj go nie ma. Nie ma go, bo poszedł. Znaczy, pobiegł do ciepłych krajów. Oj, humor, humor, panie Zenku. No to obejdziemy się bez liska. Co? Nie, znaczy, pani Renko, znaczy nie, proszę pani, bo już to naprawdę kiedyś może tak, a teraz już nie te lata. No, nie te lata, panie Zenku, jakby co, to pan dla mnie zawsze, jak młody chłopak. Nie, pani Renko. Naprawdę. Nie, ale kiedyś to może tak, ale teraz już nie te lata. Bo pani Ireno, jakby co, panie Zenku? No pani Ireno, jakby pani była z te 10 lat młodsza. Niech się wszystko budzi, rośnie, pnie się w górę, zazielenia. Zimne serca niech topnieją, niech się kruszą te skamienia. Niech żyje wiosna, pora miłości i bzów. Zima jak przebrzydła krosta, znika, by nie wrócić już. Niech żyje. Nam katar przyniosła lepsze to niż brzuszny dor. Niejedna już sosna uschła, zaryta na śmierć. Niech żyje wiosna, w słońce wpatrzone są bzy. Może tą wiosną niechcący spojrzysz na mnie i ty. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ postanowiłem sobie, że co by się nie działo, będę stał na straży naszych narodowo-ludowych tradycji, sprawdziwszy w kalendarzu, kiedy ma nadejść tegoroczna wiosna, zacząłem przygotowania do odbycia stosownych obrzędów z tej okazji. Nie chcąc jednakże stracić we własnych oczach opinii profesjonalisty w tej dziedzinie, na długo przed 21 marca podjąłem próby przygotowujące mnie do głównego wydarzenia święta wiosny, a mianowicie symbolicznego utopienia Marzanny. I tak na początku stycznia zrealizowałem w pojedynkę jasełka i jąłem nimi epatować sąsiadów. I może moje wysiłki zdobyłyby uznanie widzów, ale stosując się do wymogów tzw. poprawności politycznej, Herod w moim spektaklu przepraszał symbolicznego Palestyńczyka za strefę Gazy, w związku z czym diabeł nie mówił do niego: ej Herodzie, za swe zbytki chodź do piekła, boś ty brzydki, tylko: wow Herodzie, koniec wojny, chodź na piwo, boś przystojny. Przedziżgując się zaś w postać pasterza, przytulałem się do znajomej owieczki, aby unaocznić publiczności moją proekologiczną postawę. Z Trzech Króli natomiast zrezygnowałem, ponieważ jestem za demokracją. No i proszę sobie wyobrazić, że zamiast oklasków słyszałem gwizdy oraz okrzyki, których wrodzona skromność nie pozwala mi cytować publicznie. Dlatego zrezygnowałem z dalszych prób jak obleczyny, oczepiny czy wybroczyny, tylko przeszedłem od razu ad rem, czyli do rzeczy. W tym celu ruszyłem na poszukiwanie Marzanny, aby ją, jak wcześniej wspomniałem, po prostu utopić. Niestety z żalem skonstatowałem, iż mimo wizyt w kilku urzędach stanu cywilnego, no bo w końcu jestem cywilem, nie znalazłem żadnej kobiety o tym imieniu, a pławienie kukły mnie po prostu nie satysfakcjonowało. Brnąc jednakowoż w konsekwencje i czując jednocześnie na karku oddech 21 marca, zmuszony zostałem zadowolić się pierwszą z brzegu Sądrą, która o dziwo ochoczo przystała na moją propozycję pod warunkiem, że akt utopienia nastąpi w mojej wannie. Cóż było robić? Zgodziłem się. I to był mój błąd, gdyż moja żona weszła do łazienki chwili, gdy Sądra wlewała sobie do wody jej najdroższe sole. Powiem tak. Od tej pory mam w nosie i wiosnę, i tradycje, wszystkie marzanny, jakkolwiek by się one nie nazywały. A jakby mnie ktoś spytał, czemu w tym nosie, czego ja nie mam w nim, to odpowiem: lata. Bo z tą porą roku nie wiążą się żadne obrzędy. A jak ktoś by mi zarzucił, że to jest głupia puenta, to mu odpowiadam: to wymyśl w tej sytuacji lepszą. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Porwała mnie królowa śniegu, biedny kaj. Zamknęła mnie w lodowym pudle, aj, aj, aj. 1000 bałwanów na 4 zmiany, trzyma straż. Królowa śniegu ciągle nie bije w twarz. Dum, dum, dum, dum. Moja miła, miła, miła. Gerto, ratuj, bo znów wypiła. W twarz, mnie w twarz, królowa zła. O, jak boli. Nie mogę tu dłużej wytrzymać.

trampki batmańskie, były takie z nietoperzem na boku, takie czarne. I spodobały mi się, myślę, pójdę sobie kupię takie trampki też. Poszedłem, gdzie będzie nas cała rodzina Batmanów, będzie śmiesznie przynajmniej. Idziemy tam, idę tam, gdzie te trampki sprzedawali i mówię, czy ma pan takie batmańskie trampki z nietoperzem rozmiar 44? A ten pan patrzy na mnie i mówi, no nie, nie ma tego rozmiaru. Tak się zamyślił i mówi, ale jak pan chce, mogę panu dobrać pelerynkę. To był jeden z tych rewelacyjnie szalnych dni, w których się nie dzieje nic a nic. Założyłeś swój olśniewająco szary płaszcz, w świat poszedłeś jak beztroski widz. Dookoła był niespotykanie szary świt, co saksofon zwolna niósł do ust, by za tobą w ślad snuł się poprzez świat super szary plus. No a potem zmrok, ten odjazdowo szary zmrok, siedzieć w domu w taki zmrok to błąd. I ten szary lok, niepokojąco szary lok, ten lok szaro popiela to blond. I ten szary dym, zaskakująco szary dym, co się z twoim papierosem zrósł. Jak o zmierzchu tym, zrósł się z losem twym, super szary blues. Wszystko jest kwestią wyboru, jaskrawość czy smuga cienia, bo nie ma brzydkich kolorów, są tylko brzydkie spojrzenia. Niech cię te nutki uleczą, niech wzrok i serce ci zmięknie, na szarą dolę człowieczą, patrz pięknie. Zakładaj nie swój beznadziejnie szary płaszcz, lecz rewelacyjnie szary płaszcz. Nie wchodź w szary tłum, lecz w przecudownie szary tłum. Złącz z nim swoją piękną szarą twarz. Jeśli spojrzysz tak, by tak choć raz zrozumieć świat, skłonisz swój wspaniale szary mózg. Będziesz szansę miał, by w twym życiu brzmiał szczęścia szary blues. Będziesz szansę miał, by w twym życiu brzmiał szczęścia szary blues. I już są w studiu nasi wieczorni goście. Sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Jestem bardzo dumna, bo od jakiegoś czasu nie muszę sobie tego zapisywać na kartce, jak was zapowiadam. Gratulacje. Panowie, w związku z waszą liczebnością, przewagą nawet liczebną w studiu, bardzo proszę, żebyście się przedstawili, żeby nasi słuchacze mogli głos z imieniem, nazwiskiem. Proszę bardzo, Mateusz, od ciebie. Dobry wieczór, zacząć. Mateusz Marek. Dobry wieczór, Paweł Kulikowski. Dobry wieczór, Michał Zachariasz. Dobry wieczór, Jakub Tokarz. I dobry wieczór, Olek Czerkawski. Jacy radośni. Cała klasa. Chciałam was zapytać, bo trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić, że wy w minionym roku przeszliście metamorfozę. Coś się takiego z wami stało, taki moment w życiu wam się przytrafił, że stwierdziliście, nie, trzeba zmienić to, co było, trzeba zacząć od nowa. Tak. Od nowa to może jest za duże słowo. No, tutaj zmiany były duże i radykalne, ale to, co stare, to, co w starej naszej odsłonie było wartościowe, zostało. Tylko dodaliśmy jeszcze lepszych rzeczy. Bo to jest trochę tak, że do tej pory byliście gdzieś po środku między kabaretem, a między zespołem. I to już nieraz wspominaliśmy na naszej antenie, prezentując wasze nagrania z festiwali kabaretowych, że właśnie jurorzy mieli problem z tym zakwalifikowaniem was. Czy wy jesteście po jedną rzecz, czy po drugą na scenie? I wy w końcu znaleźliście na to złoty środek. No i teraz to się wydarzyło na Mulatce zeszłorocznej. Właśnie, teraz jest tak 80 do 30, bo nie umiem liczyć. Na muzykę. Czyli tu się nie zmieniło. Tutaj nic. Mhm. Nie, my po prostu może dalej nie będziemy jakoś tam się próbować sklasyfikować, ale na pewno postawiliśmy po prostu na rozwój i profesjonalizm. I jeszcze raz rozwój. Dalej kręcamy śrubę. Dalej właśnie. Dalej jury będzie miało ten sam problem. Ten sam problem, ale na pewno brzmimy inaczej, pełniej, ciekawiej, lepiej jest to wszystko zaaranżowane. Mamy wszystko, co powinien mieć prawdziwy zespół. Mamy auto, mamy salę prób, mamy prawdziwą sekcję. Wszystko działa. No, odpowiadając na zasadnicze, odwieczne pytanie, czy my bardziej jesteśmy kabaretem, czy my bardziej jesteśmy piosenką, zespołem. Ale nie musisz na to odpowiadać. To dobrze, to chciałem tylko odpowiedzieć, że my wreszcie znaleźliśmy ten złoty środek, o którym mówisz, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się teraz wymieniali między jednym a drugim, tylko my po prostu znajdujemy siebie powolutku, coraz bardziej i wreszcie mamy tą swoją drogę, którą kroczymy w taki właśnie sposób w tym momencie. Co będzie za parę lat? Nie wiadomo, może będą jeszcze jakieś rurki. Szalone dodatki. A udało wam się skrystalizować taką swoją filozofię, bo wy słyniecie na przeglądach kabaretowych z takich złotych myśli. Wynotowałam sobie taką, która zwróciła moją uwagę bardzo, bardzo w ostatnich dniach. Życie to dla nas basen, z którego ktoś wypuścił wodę, gdy my już przebraliśmy się w kąpielówki. Tak. I zostajemy przy tym. Albo życie to jest też dla nas takie rozczarowanie, jak widzisz na przykład pizzę na pudełku, a potem otwierasz to pudełko i nagle w środku. No, to jest ta różnica między fotografią, a tym, co jest naprawdę. Dokładnie. Pizza jest zawsze mniejsza niż pudełko. Macie jeszcze jakieś przemyślenia? Takie, które zmienią życie moje, naszych słuchaczy? Jest dużo mniejsza niż pudełko. A jakie jest przesłanie trasy owocowej? No, radość, wesołość, prawda? Ale rzucasz oguły, a ja się chciałam zapytać, czy wy się identyfikujecie na przykład z arbuzami? Identyfikujemy się. Papaja, marakuja, mango, ananas. Właśnie odkryliśmy moc owoców, bo tak, jesteśmy grubi, smutni i samotni, ale jak do tego dodamy owoce i powiemy, że jesteśmy ananasem na przykład, albo czymś takim kolorowym i wakacyjnym, to nagle ta grubość, smutność, samotność staje się taka właśnie radosna i wesoła i właściwie można ją obrócić w coś pozytywnego. Przewagę, no, albo w nadwagę. Myślę, że ta moc terapeutyczna jest cały czas w nas, no. Ja jeszcze te owoce traktujemy jako bilety do magicznej krainy Vanuatu. I właśnie ta papaja, marakuja, mango i ananas, one zabierają nas razem z publicznością zawsze przy takim spotkaniu w miejsce, gdzie jest dobrze. A w Vanuatu jest bardzo dobrze, jak ktoś nie chce sprawdzić. Tam są wszyscy uśmiechnięci i nigdy nie pada deszcz. A gdzie to można sprawdzić? Jak na Google Maps. Jak się pojedzie do Australii, jak się poleci do Australii, to tam stamtąd jest niedaleko do Vanuatu. Mhm. Zaraz na tych Google Mapsach to zobaczysz, to jest nie tak daleko. Dobrze, chyba to ty szukaj 14 będziesz... dni pieszo i potem 100 dni łódką. To ja za chwilę państwu przekażę, czy to rzeczywiście znajduje się na jakiejkolwiek mapie tego świata. A posłuchajmy piosenki, którą przywieźliście ze sobą, która jest singlem, można tak powiedzieć? No tak, tak. Promującym płytę, która jest w przygotowaniu. Mhm. Dokładnie możemy w końcu to powiedzieć. O której za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale teraz posłuchajmy. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Gdybym miał supermoc, mógłbym zawrócić ci w głowie i byś moje, a nie jego cerowała. Super stroje to moja super szczoteczka, byłaby w twojej łazience i to o mnie by kręcili filmy, mnie robili zdjęcia. A jak przyszłoby do tego, że musiałbym świat ratować, nasza miłość zwyciężyłaby każdego wroga. Supermoc jak superbohater, może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater, nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater, może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater, nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Woo! cofnąć czas, gdy spóźnisz się do pracy. Gdy ktoś krzywo by się patrzył, miałbym w moich oczach laser. Jednym gestem dłoni przesuwałbym budynki, a drugą ręką wręczałbym ci drobne upominki. Chciałbym mieć taką moc, by móc się tobie przyśnić lub zmieniać się w gąbkę, żebyś brała mnie pod prysznic. Ale nie jest ze mnie żaden superbohater i nie mam super klaty, tylko zwykłą klatę. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Póki co udaję, że jestem zwykłym chłopakiem. To jest piosenka o superbohaterze i wróćmy do tej krainy Vanuatu, wyspy Vanuatu. O, nie chciałbym tak jakoś szczególnie precyzować geograficznie, bo zaraz wyjdzie, że się nie wiem. Miejscowość Vanuatu. W powiacie Vanuatu. Ale jak was tam zaniosło? Gdzie wyście to znaleźli? No, po prostu... Komu się kiedyś... to przyśniło? Tak, znaczy to miejsce naprawdę istnieje i obejrzałem sobie je pewnego dnia na mapie i właśnie zrozumiałem, że ludzie, którzy żyją w takich miejscach, zupełnie nawet nie przyszłoby im do głowy w ogóle, że można mieć takie problemy, jakie my mamy tutaj. No właśnie, bo rzeczywiście to znajduje się na mapie i chociaż trudno jest mi w to cały czas uwierzyć, to kolega Mateusz udowodnił. Tak. A jakie macie supermoce? O. Przypadkowej teleportacji. Cieszę się, że akurat tutaj ci wypadło być w tej chwili. Ja też się bardzo cieszę. To jest bardzo przydatna moc. Ja bym zawsze marzyłem o tym, żeby mieć moc udawania podłogi. A nie wystarczy się położyć na niej i pozwolić tak zachęcić deptaj? Próbowałem parę razy się położyć. Czasem to przynosi dobre efekty, czasem wręcz przeciwnie, ale to jest właśnie taka super moc, że w razie, gdyby ktoś miał jakiś problem z jakąś dziurą albo przerwą, to możesz wypełnić tą lukę i pomóc. Podłoga nie ma łatwego życia, więc to jest też trochę takie umartwianie się. Superbohater służy ludzkości, prawda? Panowie, dalej, supermocy. Ja bym chciał mieć taką moc, że chciałbym być podziwiany przez tłumy i być piękny i żeby kobiety za mną szalały. To życzymy ci tego, Paweł. Dziękuję. Kuba, a wy? Może już macie jakieś supermocy, to też jest ciekawe. A może jeszcze o tym nie wiemy, nie wiem. Może kiedyś się to jakoś... Spróbuj, odwróć się w stronę drzwi, wyciągnij rękę, może otworzysz drzwi. No dobrze, nie ma tej supermocy. Akurat nie. Ale będziemy próbować. Sprawdź do portfela, może masz tam dużo pieniędzy. Swojej supermocy chyba jeszcze nie znalazłem. Może koledzy zauważyli, nie wiem. Jest fajnym kolegą. O, supermocy. Bardzo rzadka super kolega. Super wąs. Opowiedzcie, co jeszcze będzie na waszej płycie. I na kiedy jest planowana, kiedy będzie można ją... znaleźć. Zastanawiamy się ciągle, jak nazwać tę płytę. Oczywiście ciągle myślimy o The Best Of, ale to nie już wiem, była taka nazwa. Już była taka nazwa. Wiele zespołów właśnie taką nazwę płyty już wybrało, więc to bez sensu, nie chcemy się powtarzać. No ale będą tam różne ciekawe kreacje i aranżacje. Na pewno możemy powiedzieć, że będzie tam piosenek 10, bo to już raczej tak, nie zmieni. I jesteśmy też znani z tego, myślę, od lat wszystkim, którzy nas spotkali, że my kompletnie nie jesteśmy odpowiedzialni za składane obietnice i decyzje, więc możemy powiedzieć śmiało, że ta płyta będzie bardzo niedługo. Będzie to jakiś właśnie przekrój tych naszych kilku lat robienia dziwnych rzeczy na scenie. Powiedzcie konkretnie, gdzie można was spotkać w najbliższym czasie. Będziemy występować na festiwalu kabaretowym Paka. O, właśnie, to jest. Będziemy to już, najbliższym... to już niedługo, ojej, za tydzień. Przede wszystkim. Tak trochę tydzień, parę dni. No, wtorek, finały Paki 33. Paka, tak, super kino Kijów. Tak. Zapraszamy, będziemy tam grali całe pół godziny, będzie super. Oprócz tego można nas zawsze spotkać w internecie na naszym kanale YouTube. oraz na naszym Facebooku, tak jak wszystkich. Adres strony? Internetowej? Tak. www.smkkpm.pl. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę. Sekcja muzyczna Koło Tajowskiej, Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. A powiedzcie mi jeszcze, co w ramach tej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn Koło Tajowskiej planujecie robić? Bo podejrzewam, że jeżeli jest sekcja muzyczna, to jeszcze macie w planach parę innych sekcji. No, oczywiście, cały czas się rodzą przeróżne sekcje. Turystyczna sekcja, byśmy chcieli rozwinąć bardzo i sekcję wypoczynkową jakąś taką. Sekcja kulturystyczna, ale ona jest bardzo słabo się rozwija. Rozumiem, że z kulturą nie ma to nic wspólnego. No, sekcja sportowa też słabo. Plastyczna też słabo. Dziękuję wam pięknie. Dzięki. Dobranoc. Dobranoc. Jeżeli masz kłopoty, gdy nudzić się zaczynasz, pamiętaj tylko o tym, że krótka bywa zima, że będzie pięknie potem i zaśpiewają kwiaty. Pamiętaj tylko o tym, w marzenia swe się nachyl. Wytryśnie z ziemi moty, zielone pędy wina. Pamiętaj tylko o tym, noś w sobie piękny klimat. Nieważne są kłopoty, gdy coś się dziać zaczyna. Pamiętaj tylko o tym, że krótka bywa zima. Tyle do wiosny, tyle do wiosny. Już kalendarze zaczęły pościg. Do wiosny, tyle do wiosny. Prościej. Tyle do wiosny. Tyle do wiosny. Na chmur wysokie loty piosenką cię zaklinam. Pamiętaj tylko o tym, że krótka bywa zima. Już w szwach pękają lody i ze snu wstają rzeki. Pamiętaj tylko o tym i zacznij już się cieszyć. Byle do wiosny, byle do wiosny. Już kalendarze zaczęły pościg. Do wiosny, byle do wiosny, byle do wiosny. Znowu poczujesz wszystko prościej. Byle do wiosny. Zespół Okazjonalny Cytrynówka, co trochę łączy wątek owocowy z wiosennym. Za chwilę z dedykacją dla lalkarzy, którzy dzisiaj świętują, Szymon Zychowicz. My dziękujemy, a teraz już kolejny z odcinków Nowych Przygód Holmesa autorstwa Marii Czubaszek. Premierę miał w 23. ilustrowanym magazynie autorów 23 sierpnia 1974 roku. W obsadzie Hanna Giza, Jan Matyjaszkiewicz i Kazimierz Rudzki. Watsonie, odniosłem kolejny sukces, niestety. Mordercę 10 kobiet z Bostonu oddałem w ręce policji, zanim zdążył którąkolwiek z nich zamordować. To skąd wiedziałeś, że jest mordercą? Dzięki niespotykanej wprost łatwości dedukcji, precyzji rozumowania i zdolności obserwacji wiem wszystko, przyjacielu. Wiem na przykład, że młoda dama stojąca w tej chwili vis-a-vis naszego domu za chwilę złoży nam wizytę. Na Boga, Holmesie, skąd to wiesz? Ponieważ znam ją osobiście od 5 lat i kwadrans temu zapowiedziała swoją wizytę telefonicznie. Przed chwilą przyjechała tu taksówką. O, już weszła do bramy. Otwórz jej, Watsonie. Dzień dobry. Właśnie Czekaliśmy na panią. Pani pozwoli, doktor... Ewa, jakże bym mogła nie pozwolić? Jestem doktor Watson, łaskawa pani. Natychmiast poznała. Natomiast ja ledwo panią poznaję, madam. Jest pani coraz piękniejsza. Dziękuję, ale dzisiaj wyglądam chyba okropnie. Całą noc nie spałam. Właściwie to już trzecią noc. Tak mnie zdenerwował ten telefon. Właśnie. Czy mogłaby pani opowiedzieć wszystko dokładnie? Zaczęło się to dokładnie tydzień temu. Miałam za chwilę wyjść na scenę. Bo co nie, pani Bianca Corcello jest aktorką dramatyczną. Nie muszę dodawać, że znakomitą. Tak. Pan jest bardzo uprzejmy, ale ostatnio mam rzeczywiście znakomite recenzje. Czytałem. Bianca Corcello w Kochanku w Jajnej Dziedzicy zaćmiła swoją urodą i talentem odtwórcę głównej roli Johna Besby. Jest nie tylko bardziej od niego kobieca, ale również bardziej autentyczna i nowoczesna. Biała Niedźwiedzica to z pewnością najlepsza kreacja Bianki Corcelli w jej dotychczasowej karierze. Och, obawiam się, że to będzie moja ostatnia rola. Zabiją mnie. Na Boga, dlaczego? Z zemsty. Tę rolę miała grać Gloria. Nasz poprzedni dyrektor już jej obiecał, a potem... Chwileczkę. Zaczęła pani opowiadać, jak tydzień temu przed pani wyjściem na scenę... Zadzwonił telefon. Podniosłam słuchawkę. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Chciałam już odłożyć. Wtedy jakiś niewyraźny, ale chyba męski głos powiedział: za 7 dni Biała Niedźwiedzica zostanie zastrzelona, ale naprawdę, bo w sztuce na końcu Johnny strzela do mnie. Naprawdę? Nie, ale ten ktoś powiedział, że naprawdę zostanę zastrzelona za 7 dni, a dzisiaj jest 7 dzień. Tak, czy było więcej podobnych telefonów? Tak, codziennie. A od wczoraj co parę godzin. W teatrze, w domu, w ogrodzie. Pani ma telefon również w ogrodzie? Nie, ale ten ktoś pewnie o tym nie wie, że nie mam i dzwoni. To by znaczyło, że to ktoś, kto nie bywa w pani domu. Raczej w ogrodzie. Czy zawsze ten sam głos? Chyba tak. Trudno powiedzieć, bo jest bardzo zmieniony, jakby ktoś mówił przez chusteczkę. To przez chusteczkę czy przez telefon? No jedno i drugie. Aha, może to się na coś przyda. Od 2 dni nie wymawia R. Jak to od 2 dni? No tak, bo przedtem dzwonił. Za 7, 6, 5 dni Biała Niedźwiedzica zostanie zastrzelona, ale naprawdę. Czyli wymawiał R. Właśnie. A od 2 dni już nie mówi naprawdę. Czyli rzeczywiście od 2 dni nie wymawia R. To jest jakiś znak. Zaraz. W Londynie jest mnóstwo ludzi, którzy nie wymawiają R. Też racja, zwłaszcza w zdaniu: za 8 dni Biała Niedźwiedzica zostanie zastrzelona. Proszę, ty też, mój drogi, nie wymawiasz R. Nie, to nam nic nie da. Wydaje mi się... Tak, jestem nawet pewny. Że co? Że dzwoni telefon. Jak zawsze, Holm się masz rację. Słucham? Doktor Watson? Halo? Co? Halo, halo! Wyłączył się. Kto dzwonił? Chyba ten dżentelmen do pani powiedział, że dzisiaj Biała Niedźwiedzica zostanie zastrzelona. Czy mówiła pani komuś, że wybiera się pani do mnie? Nie, nikomu. Tylko swemu narzeczonemu. I Johnowi, i garderobianej, i dyrektorowi, i jeszcze paru koleżankom, ale poza nimi... Nikomu. Do licha. W takim razie skąd ten dżentelmen wiedział, że pani jest u nas? Tak, mógł panią śledzić. Ale wspomniała coś pani o jakiejś Glorii. Przed moim przyjściem grała w naszym teatrze wszystkie najlepsze role. Była przyjaciółką poprzedniego dyrektora. Obiecał już jej tę rolę Białej Niedźwiedzicy, ale odszedł. A nowy dyrektor... Obsadził w tej roli panią, tak? Tak. Na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji. A kim jest ten John, który pani partneruje? Jest narzeczonym żony poprzedniego dyrektora, to znaczy odwrotnie. Jest żoną narzeczonego dyrektora? Nie, jest mężem. Chwileczkę, bo już mi się z tego zdenerwowania pomyliło. John jest mężem. Moim. Jasne, rok temu zerwał z Glorią i ożenił się ze mną. Czyli Gloria może pani podwójnie nie lubić. Do licha, dlaczego? Bo zabrała jej pani i narzeczonego, i rolę. John, pani mąż, w ostatniej scenie strzela do pani, tak? Na Boga, dlaczego? Bo tak jest w sztuce, ale strzela ze straszaka na niby. A, no to całe szczęście. Wystarczy więc, że dzisiaj ktoś Zamiast straszaka podłoży mu prawdziwy rewolwer. Ale po co? Żeby Johnny naprawdę panią zastrzelił. Wtedy podejrzenie padnie na niego, Gloria zemści się więc i na pani, i na niewiernym narzeczonym. To straszne. Na szczęście ja wkroczyłem do akcji. Proszę się niczego nie obawiać, Miss Corcello. Jedziemy do teatru razem. Watsonie, moje wąsy, okulary i bębny. Holmesie, przecież ty nie grasz na bębnach, tylko na skrzypcach. Ach, to diabła, stale zapominam. Gdzie dorożka? Proszę. No to dziękuję. W drogę. Co pan zamierza zrobić? Paskudny figiel pani Glorii. W myśl zasady, kto mieczem wojuje, ten od rewolweru ginie. Jeżeli Gloria rzeczywiście zamieni straszak pani męża na prawdziwy rewolwer, to wtedy... Zginie od miecza. Gorzej, gorzej od rewolweru. No, jesteśmy na miejscu. Pani idzie normalnie teraz do swojej garderoby, a tak. My z Watsonem zajmiemy się resztą. Tak. I proszę niczego się nie obawiać. Na razie. Tak. Za chwilę strzeli do niej. Ja wiem. Czy Gloria zmieniła straszak na prawdziwy rewolwer? Tak, ale nie Gloria. To John zrobił. Na Boga, dlaczego? Żeby za jednym zamachem pozbyć się żony Bianki Corcello, która zaćmiła jego sławę, a także byłej przyjaciółki Glorii. Bowiem podejrzenie padłoby na nią, że zamieniła broń. A tymczasem to on zamiast straszaka wziął dzisiaj prawdziwy rewolwer. Ale ty zamieniłeś z powrotem rewolwer na strażak. Nie. Na Boga, Holmesie, to on naprawdę zastrzeli Biankę Corcello? Nie, zastrzeli Glorię. Jak to przecież białą niedźwiedzicę gra Bianka. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj gra Gloria, o czym John nie wie. Zmiana nastąpiła w ostatniej chwili. Gloria w ogóle jest bardzo podobna do Bianki. Reszty dokonała charakteryzacja. Ale dlaczego Bianka dzisiaj nie gra? Bo gdyby zagrała, zostałaby zastrzelona. Nie mogłem więc do tego dopuścić. I co zrobiłeś? To było przykre, ale nie męczyła się. Cyjanek działa błyskawicznie. Na Boga, Holmesie, ty ją otrułeś? To był jedyny sposób, przyjacielu, żeby jej dzisiaj nie zastrzelono. Dyrektor zmuszony był do nagłego zastępstwa i dlatego białą niedźwiedzicą gra dziś Gloria. Tak marzyła o tej roli. I przed śmiercią zagrała biedaczka. Prawdziwa sztuka, mój drogi, wymaga ofiar, niestety. Śnieg czy deszcz, czy noc czy dzień, teatrzyk lalek kręci się, wystarczy przyjść, wystarczy wejść. Uparty wół i smutny faun, przy jednym stole pchła i klaun, wystarczy przyjść, wystarczy chcieć. Tutaj zgiełk, tutaj ruch, lekkość bytu niczym puch. Tutaj walczyk życia, głupiec gra na cztery ręce. Tutaj czar, tutaj grzech, śpiew syreny budzi śmiech. Bo choć wszyscy dobrze słyszą to, nie słucha nikt. Czy śnieg, czy deszcz, czy noc, czy dzień, teatrzyk lalek kręci się, wystarczy przyjść, wystarczy wejść. Uparty wół i smutny faun, przy jednym stole pchła i klaun, wystarczy wejść, wystarczy chcieć. Bo tu krzyk, bo tu szum, roztańczony barwny tłum. Lecz gdy pod kimś lina pęknie, tylko klaun poda mu rękę. Bo tu aktor, a tu widz, niby wszystko jednak nic. Choć na scenę wszyscy patrzą, to nie widzi. Tak.